राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 5 दिसंबर 2001 साये लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमबंधम परम ब्रह्मधराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय धोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसानुरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकर्मभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः ओम नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या क्या सुना मैं बताओ गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद हमारे तो एक बात चलती है कि परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए हरेक भाई को बहन को। ये मौका बड़ा सुंदर है, ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं। ऐसा सुंदर मौका है तो तत्परता से इसमें लग जाना चाहिए और इसमें सिद्धि जरूर होती है। संसार के कामों में तो लाभ ही होता है हानि भी होती है, परंतु इसमें लाभ ही लाभ होता हानि होती ही नहीं। ये लाभ का ही एक बड़ा शुभ अवसर है। आध्यात्म उन्नति में लाभ ही होता है, हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता। इस वास्ते इसकी प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। लग जाएगी वो ठीक होगा। और भारतीय मार्ग में वो योग भी नहीं होता। भगवान कहते हैं वो जब जब चेतन है तब तक वो चिंतन करता है, और वो चिंतन ना कर सके ऐसे समय में मैं चिंतन करता हूँ तो योग कैसे होगा। भगवान खुद चिंतन करते हैं। इस वास्ते ये रास्ता बड़ा अच्छा है। इस मार्ग में लाभ ही लाभ है, हानि हानि है ही नहीं। कोरा लाभ है, कोरा लाभ एकदम सबके लिए लाभ की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लेना चाहिए। इसमें खास जड़ चित्र का विभाग है। आप स्वयं भगवान के अंश है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी। इस वास मनुष्य के लिए करना कुछ नहीं है, केवल जड़ता का त्याग करना है। जड़ता का जड़ ये शरीर आदि ये जड़ है, जो मिलता है बिछुड़ जाता है, वो अपना नहीं होता, वो सब माया का है, अपना नहीं है। अपना वो है जो साथ में रहता है। परमात्मा अपने है, सदा अपने साथ में रहते हैं। लड़कों में जाओ तो भी साथ में रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में रहते हैं, बैकुंठ में जाओ तो भी साथ में रहते हैं, मृत्यु लोक में जाओ तो भी साथ में रहते हैं। भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। भगवान के समान अपना हित करने वाले कोई नहीं है। उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितु मा तु मन तु प्रभु नाही, और कोई नहीं ऐसा, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है। सदा हित करने वाले भगवान है, सदा हमारा हित करते हैं, हमारे में रहते हैं, सदा सदा हमारे पास रहते हैं। भगवान के समान है कृष्ण, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु माधु बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं, कोई समझ नहीं है, किसी में ये समझ नहीं कि भगवान के समान हित कर सके, क्यों तुझे शक्ति नहीं है। इस वास्ते इस मार्ग में फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। और जड़ चेतन का विभाग है, मैं परमात्मा का हूँ, आप अपने को जड़ वर्तमान हो, शरीर जड़ है, आप चेतन है, आप परमात्मा के अंश है, ये परमात्मा की प्रकृति है, ये अपर है, दूसरी है, जड़ है, आप पर प्रकृति है, सबसे उत्तम श्रेष्ठ चेतन है, प्रभु के चेतन है, सभी परमात्मा है, परंतु ये जड़ अंश है, ये आप नहीं हो, आप चेतन अंश हो, परमात्मा की श्रेष्ठ प्रकृति हो। तो चेतन और जड़, जड़ हमारे साथ नहीं रहेगा, जड़ का ये स्वभाव है कि मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है। और चेतन परमात्मा वो मिलता मिलता नहीं, मिला हुआ रहता है, बिछड़ता है ही नहीं। प्रभु खुश खुश है तो भी बिछड़ नहीं सकते, हमारे से अलग नहीं हो सकते, हमारे हैं, सदा हमारे हैं, सदा ही हमारे रहेंगे, वे भगवान है, सदा हमारे साथ रहेंगे, विपत्ति में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सब में परमात्मा सदा साथ रहे। नरकों में जाओ तो ही परमात्मा साथ नहीं छोड़ेंगे, वे अंदर या वे भीतर विराजमान रहेंगे, उसे पहचान करो। नारायण ब्रजराज कुमार सो बैगई कर पहचान, वो सदा साथ में है, सदा हित करने वाला, सदा कल्याण करने वाला, सदा साथ रहने वाला है। और सब सदा साथ नहीं रहते दूसरे, वो सदा साथ रहता है, सदा ही कल्याण करने वाला, ऐसी बात है। इस बात से प्रभु याद रखो, ऐसे स्मरण करना केवल याद करने मात्र से, कुंती माता ने प्रभु से कहा, कन्हैया ये तेरे भाई है, पांडव दुख आ रहे हैं, तो उत्तर दिया कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खेचा, सभा के बीच में नग्न करना चाहा, तो मेरे को याद कर लिया, तो नख भी बड़ा नहीं कर सका, 10,000 गज बल घटो घटो ना 10 गज चीर, चीर आगे आता ही है, चीर बढ़ता ही गया, आता नहीं। और युधिष्ठिर ने सब राज्य दे दिया, सब संपत्ति हार दी, भाइयों को हार दिया, अपने को हार दिया, फिर द्रौपदी को भी हार दिया, इतना काम किया, मेरे को याद ही नहीं किया। एक भगवान को याद कर देते, केवल याद, केवल स्मरण, अर्जुता स्मृति बात है ना, एक याद मात्र से खुश हो जाए, और कोई उसके लिए काम करना नहीं, केवल याद कर दो, केवल याद कर दो, बस याद नहीं किया, इस बात दुख पाते हैं। पांडव बड़े प्यारे बड़े अच्छे थे, परंतु भगवान के याद न करने से दुख आए, चौदह वर्ष वनवास हुआ। इस वास्ते भगवान को याद कर लो, क्यों याद करो, श्रीनाथ है वे, वो श्रीनाथ है, सदा सबके साथ रहने वाले, सब जगह परिपूर्ण रहने वाले, केवल याद मात्र करने से हो जाए और कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ चाहते ही नहीं, याद कर लो, केवल याद कर लो, अच्छी तरह स्मृति बात रहना साधु भगवान बोले शंभु श्वेता के पुष्प सफेदा के फूलों से मां शंकर राजी हो जाए, धतूरी फूलों से राजी हो जाए, चंद्रमा एक वस्त्र तंत्र उदय इस राजी हो जाए, अच्छुत स्मृति माता याद मात्र कर रहे साधु कर सब उठे साधु हाथ जोड़ दे बस काम हो गया, सब काम हो गया। ऐसे वे भगवान हमारे हैं, हमारे क्योंकि ईश्वर अंश जीव होना से जीव मात्र जितना है सब कुछ ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सबका सबका कारण है, जितने जीव है जीव मात्र भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपने हैं, अपने परम पिता है, उनके पुत्र हो आप, परम पिता है हमारे, हमारे परम पिता है, परम पिता नजदीक से नजदीक संबंध भगवान का है, ऐसा किसी का नहीं है, वो हमारे हैं, हमारे प्रभु को याद करो, केवल प्रभु को याद करो, अच्युत स्मृति मात्र याद मात्र से खुश हो जाए और कुछ लेना देना नहीं, याद मात्र करो, कैसी मिली सब बात है, अच्छा तो स्मृति मात्र याद मात्र करना से, याद मात्र करने से केवल याद कर लो, याद भगवान और कुछ नहीं करना, केवल याद हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आफत में सुख में दुख में याद मात्र, याद मात्र करना से भगवान को याद मात्र करना से स्मृति बात है, ये संस्मरण मात्र संसार बदरात, याद मात्र करने से जन मनुष्य सुख याद नहीं, भगवान ने याद करने से ऐसी विलक्षणता है, क्यों याद कर लो, जब भगवान का स्वरूप आपने जैसा समझा है, जैसा आपने समझा वैसा याद कर लो, कितनी छूट है, आपने जैसा समझा है वैसे भगवान को याद कर लो, सबका हो जाएगा, भगवान अपना अपना नहीं अपने मान लें, ऐसे परम दयालु है, ऐसे परम दयालु याद कर लेना, याद करने मात्र क्यों बोला चलता सही बात है ना, साधु कर रही संतों हाज हो जयराम जी मारा बस, ये थोड़े से याद करने से शंभु श्वेता पुष्पेण सफेदा के पुत्र राजवर्ष चंद्रमा का तंतु दे देगा पड़ेगा, अरे भगवान को याद कर लो, संतों का हाथ जोड़ दो बस, केवल हाथ जोड़ गया जरब नहीं, कितने खुश हो जाए, कितनी ब्लेस बात है, भगवान ने याद मात्र करना से, याद मात्र करने से और आप घर का खर्चा कुछ नहीं, केवल याद कर लो, याद मात्र से इतना सस्ता गाँव है, इतना सुंदर काम है, अच्छा स्मृति बात है, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे, सब उस देर हो रहे यार सस्य पदस्य दाता निभारे सस्य पदस्य दाता निभारे अपना पद दे देंगे राजा दे सकता बड़ा बड़ा राज सिंहासन नहीं देखता रघु ने सबूत दिया अरे हमारे त्रैवे भूपते शशि प्रभव शत्रु सामने एक शत्रु दो समर है नहीं देता शस्त्र विश्वजीत महादर रहे विश्वजीत याद किया विश्वजीत संसार बाजू जीत कर रहे कौन सा प्रवेश्य कौन सा ऐसी कथा आती है एक कौश ऋषि थे वो बसंतु एक ऋषि थे उनके पास पड़े थे पढ़ कर गए महाराज गुरु दक्षिणा कि भैया तुमने पढ़ दिया पास नहीं मारा मैंने गुरु दक्षिणा दूंगा ज्यादा हट गया तो गुरु ने तेज आई 14,000 मोरला 14 विद्या पढ़ा है 14,000 मोर सुनने की ठीक है महाराज वो गया रघु के पास रघु दी विजय करके विश्वजीत याद किया तो सब मृणमय मृणमय मिट्टी के बर्तन में आदि आरती करी खूब घूम जारी याद क्यों गए धातु पद था नहीं राज्य में धातु का पात्र नहीं था एक दो सत्र एक सत्र दो सबर और एक सत्र अदे मासी त्रय में वह भूपत है शशि प्रभवन सत्र हमारे वो ठंडा हो गया कि पूजा करने के लिए जाए समय कितने पात्र भी नहीं सर मृणमय भी हृदमय पात्र ने रहा ठीक है मैं जाता हूँ क्यों मारे क्यों आए थे जाते क्यों मैं आया तो था 14,000 असर भी असल हूँ देखा दक्षिणा देता था दक्षिणा मारे 3 अग्नि आए हैं चौथी अग्नि का भाव जाओ अग्निवंश है ये ब्रह्म वंश है और विराजमान कर दिया और उसने समझा कि लोग मैंने सबसे विजय में कर ली इन वर्ष में था ले ये सब दे दिया सर्वस्व दक्षिणा सर्वस्व दक्षिणा सब विश्वजीत महाजन है विश्व इतिहास सब दे दिए बहुत पहले लूटा बोल दिया तो विचार किया बोला सुबह बड़ा कुबेर पर धाव बोला कुबेर के पास धन लाना है मार हो देना है तो रात्रि को बैठ रहे अग्नि का आवाज किया अग्नि की पूजा करी यज्ञ किया सुबह कुबेर पर चढ़ाई करना है कुबेर को पता लगा कि एक खला होगा बेइज्जती करेगा तो रात्रि में धन दे दिया सोना वर्ष गया सोना ही सोना वर्ष गया तो जागर गया महाराज अब ये धन जरूरत नहीं बोले वो कहता हमने 14,000 रुपये लेना है क्या आप रेदी में आया मैं रखूंगा नहीं तोड़े भर रही मैं तो रखूंगा ही नहीं तो बजाज पर लाद कर गए और महाराज की तरफ से और तो गुरु जी ने कहा वो शिष्य की तरफ से और दूसरा राजा की तरफ से सलाह भेजो सब सोता ये आपका सोता मैं नहीं रखूंगा दक्षिणा दिए तो शिष्य खुश हो गए तो ऐसे राजा थे रघु दिलीप के पुत्र रघुवंश है, जिसमें रघुवंश में रघुवंश रघुवंश है, जो रघु से वंश चला वंश समाप्त हो गया था वो कम ने धान जो काम धेनु है उस काम धेनु बची थी घोरी घोरी गाय घोरी गाय घोरी गाय मेरी कृपा से पैदा हुआ एक दिन सेवा करी मेरी राजा रानी दोनों सुदक्षिणा महारानी और रघु पिछले के तुम्हारे पुत्र होगा जंगल में उस महाराज रघु सब सेवा करता रहो जंगल में गई वो गाय चलते करते एक गुफा में चली गई गुफा में से सिंह निकला पकड़ दिया उसको वो राजा हरदम पास में धनुष सदाया हुआ हरदम पास में रहता वो थोड़ा पर्वती इधर देखा उधर देखा उनको दिखाई पर सिंह ने धो बोल दिया वो घबराई तो आवाज सुने देखा जो सिंह वो यहाँ तरकस से बाढ़ निकाले यहाँ भी है उधर बस ही रह गया आज चले नहीं मेरा चित्रारम चित्रारम भी बहुत जब चित्र नहीं उड़ गए वो वैसे वैसे रहता है वैसे ही ऐसे वो चल गया तो वो सिंह हर्ष कर पड़ा तू समझता है कि मेरे हाथ नहीं चलता चला कर मेरे पे क्या करेगा जानता है तू हम पर देवदार पुत्री कृतम सौ वर्षबद्ध देना यो हे भगवान वस्त्र नाम ये देवदारू दारू है ना देवदारू पार्वती माता ने अपना दूध सींचा है पार्वती का दूध भी है पार्वती बेटी के रवान है श्री न्याय कर गए एक दिन तसा उतार दे मेरा कुंभोदर नाम है कुंभ मित्र न कुंभ का मित्र हूँ कुंभोदर मेरा नाम है और ये भगवान शंकर जब नंदी सुर चलते थे तो मेरे पर पैर रहकर चलते थे जो नंदी सुर ऊंचा है तो मेरे पर पैर रहकर चलते थे इस वास्ते भगवान शंकर के चरणों से मेरा पीठ पवित्र है मेरे पर शस्त्र खर्चा करता ही नहीं तुम क्या करेगा तो जाने शस्त्र मेरा नहीं चलता चलेगा क्या करेगा तुम और बस मेरे बाद वह दिन से मेरे पास देखिए ये छाल उतरी राजी एक हथियार करके खींच खींच कर खींच छाल उतर गई राजी का हाथी का तमाशा हुआ थोड़े राजी छाल खजरी खुली जा रही पार्वती को बड़ा दुख हुआ तो मेरे गए यही दिन आ गए यहाँ पर आ जाए वही तेरी शिका है आज महीना हो गया वो खाए बिना आज पार ना खोलूंगा मैं इतना दिन उपवास किया गाय को तो मैं खाऊंगा तू मत खा गए तेरे भोजन तो मेरा कर ले मेरे को भोजन कर ले मेरे को खा ले पुत्र के लिए तपस्या करता था वो पुत्र कब होगा खाए सिंह खा दे सिंह ऐसा तू मूर्ख है विशाल मूर्ख परिवार से मैं तू सब मूर्ख है वशिष्ठ को एक चारों गहू दे सकता है गाय में कोई हानि नहीं है तेरे मरने से बात प्रजा को दुख होगा देख तो नहीं विचार मूढ़ प्रतिभा से मैं तुम विचार मूर्ख है खूब संवाद हुआ अंत में फिर रघु ने कहा कि देखो आज एकांत में जंगल में तेरे मेरे की बात हुई और प्रश्नोत्तर हुआ तो श्रेष्ठ पुरुषों से अपने बात होने से मित्रता हो जाती है। तो वो मेरा मित्र है, मेरी बात माननी पड़ेगी। गाय को छोड़ दे, मेरे को ले ले। सेने का ठीक है, तो तेरे भोजन भी हो जाएगा और मैं गाय भी छोड़ जाएगी। तो उसने कहा, तो यूं कहते हाथ हाथ साफ हो गया, छूट दे धनुष गया और बस एक धोती पहनने थे, सबने गिर गया लल खा ले खा ले गिर नहीं मुझे फूल बसा हुई ऐसी था ही नहीं। ये माया मधुआ थी परिणी से उसी नंदनी गाय नंदनी गाय ने कृपा करी खुश हो गई। तो गौ ने कहा, अरे बेटा अब दूध पी ले, मेरा दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा। देखा माँ आप वशिष्ठ जी गऊ हो, वशिष्ठ जी गऊ एकांत में दूध और दूध पी लो, चल चरण मस्त आया हूँ, ये मैं वह नहीं करूंगा। मैं तो शस्त्र से बोल गया, ये मेरे सीता आया, ये हमारे राजा लोग है, हम छठा हिस्सा लेते तेरे छपन हुआ था तो एक बन लेंगे, छठा हिस्सा लेने का हमारा स्वभाव है। तो तेरा पालन किया, दूध होगा मसा पी देगा, महाराज होम हो जाएगा, बाकी बचेगा वो छठा हिस्सा भरे मिलेगा, वो तो दूध जाएगा। दंड की बात खुशी हुई, झार देखा तो वशिष्ठ आश्रम में पहुंच गए। फिर महाराज भी खुश हो गए, वह आश्रम रघु रघुवंश रघुशिला वंश नष्ट हो गया, वंश नष्ट हो गया। सुदर्शन रानी राजा रानी दोनों सेवा करी, रात्रि में राजा रानी सेवा कर, दिन में सीता से राम चरित प्रथा था, धीरे दूषी वसुर बंद धीरा छाये बताओ भूपति जन्म सत्य जैसे छाया वैसे सुनता हो। खुश हो गया, आशीर्वाद हो गया, वैसे रघु पैदा हुआ, इस बात है रघुवंश। रघुवंश का गुण का गाना रे जोरी रघुवंश बनरा रघुवंशी। तो रामचंद्र जी भी रघुवंशी कहता है, रघुवंशी देता है। तो ऐसा रघु रघु राजा दीदी दीदी में रघु रघु आज होगा, आज के दशक हुए दशक रामचंद्र जी हुए, दिलीप दिलीप के रघु रघु आज आज के दशक दशक जी रामचंद्र जी ऐसे रघुवंश पैदा हुए। तो इतनी मिली शुरुआत रघुआ अपने सामने पुत्र के वास्ते तुमसे कह रही तुम पुत्र के वास्ते पुत्र किसके होगा तुम्हें कहने ऐसा था रघु महाराज। रघु से बड़ी भरोसा थी, ऐसे रघुवंश रघुवंश। तो धर्म के लिए अपना ठीक कर्तव्य पालन करने के लिए ऐसी सेवा करी गाय की जो अपने आप को सौंप दिया, खा ले मेरे को तेरे भोजन हो जाएगा, पानो पानो नंदनी खुश हो गई। मैं दूध से फिर मैं पाता हुआ बेटा उसे नंदनी सुदक्षिण नाम था रानी सुदक्षिण रानी। तो महाराज इस धर्मात्मा पुरुष हुए उनके ये बात थी, हमने अपने आप को होम कर दिया। पुत्र यदि तपस्या करे पुत्र कैसे होगा। ऐसे बनेगो ऐसे भगवान ने कहा रघुवंश हमारे ये चीजें रघुवंशी हमारे हमारे रघुवंशी है तो इतनी तपस्या करी ऐसी तपस्या करी तो रघुवंशी भगवान हो गए। और भगवान ये वंश में अपने में मेरा देखो भगवान के हम भगवान के हैं रघुनाथ जी महाराज के हम हैं रघुनाथ जी महाराज हुए बड़े महात्मा हुए बड़े ऐसे विश्वजीत आ गया विश्वजीत आ गया संसार जीत कर कुछ नहीं घर में छत्र और सवर वर्ष धातु का पात्र नहीं राजी सब दिशा दे दिया सर्वस्व दशरव यज्ञ में सर्वस्व दशरव सर्वस्व दशरथी सब धातु दुसा का सब विजय कराया सब दुसा दिया ऐसे राजा हुए। उसके बारे में उदास जी मारा थे राम सुंदर मारा पता प्रकट हो गए कथा बड़ी विलक्षण है माता सज्जनों ये बात है धर्म का पालन करने की कितनी शक्ति है विचित्र सकाम भाव है सकाम सकाम भाव से सेवा करी नंदने गई थी काम देनु की बछड़ी थी काम देनु की बछड़ी नंदने गाव दिया पिताजी ने यज्ञ किया दिलीप ने सौ यज्ञ थे सौ यज्ञ पूरे हो जाए तो इंद्र का पद हो जाए तो इंद्र ले गया पता नहीं लगा घो दिखता घोड़ा घोड़ा अंदर ध्यान हो गया अब क्या करे दिख ही नहीं तो उन्होंने गाया संघर्ष किया उससे लगाया दिख रही है इन्होंने कहा बस इन्हें शत्र यदि लगे तो दे तेरे पिता तो शत्र के हाथ में रघु था शस्त्र ले आते हैं बाका नहीं पहले शस्त्र ले मैं छोड़ा युद्ध करता हूँ तेरे साथ में शस्त्र ले आता शस्त्र बिना शस्त्र नहीं छोड़ू मैं गिरा शस्त्र में नकल में जीतते देखो कहते भगवान रघु के जीते बिना तो विजय नहीं जा सकते जीत गया जोर से जीत गया तो मैं इंद्र क्या इंद्र ने कहा देखो सौ सौ जग मैंने किए सौ जग उन्हें इंद्र की प्रवृत्ति होती है और तेरा पिता जो सौ जग सौ जग है ये पूरा हो जाए तो सौ जग हो जाएगा तो ये जीव पूरा मैं नहीं बन दूंगा तो बस वो तू क्या चाहता है कि बचाता है आपका हमारा संवाद हुआ और तुम्हारा आदमी जाकर कहे पिताजी को मैं नहीं जाऊंगा बिना घोड़े के बिना तुम्हारा आदमी कब है और माफी मांगे तो क्या हो सकता है ऐसा बड़े प्रभावशाली बात बड़ा प्रभावशाली भगवान की कृपा से ऐसे महात्मा पुरुष हुए अपने देश में रघु जैसे जिसके वर्ष में राम संत जी महाराज प्रकट हुए मेरे ऊपर से कहला हमारे ऊपर से सीता जी को देखा तो वहां पर भी यही कहा, रघुवंश से आओ, हमारा मन जाता नहीं ऐसा, पर मान जाते ही नहीं कभी, रघुवंश हम रघुवंश से ऐसे ऐसे महात्मा हुए महाराजा, राजा थे राजा, राजा होते हुए भी इतने धर्मात्मा थे, अपने पुत्र के लिए तपस्या करी और सिंह को समर्पण कर दिया अपने आप को। गाय को छोड़ दे, सज्जनों कर्तव्य पालना पड़ा, कर्तव्य के पालना है, पुत्र के लिए काम किया सभी, अब पुत्र किसी होगा जो सिंह आ जाएगा, पुत्र किसी होगा, ऐसे उदाहरण उस वंश में राम जी ने उतार लिया। कर्तव्य का पालन करना वैसे करना चाहिए, भगत वाला अपना शरीर को सौंप दिया, शरीर को दे दिया सफा, खा रहे तो गाय को छोड़ दे, तेरे भी पालना हो जाए, जो तू भूखा है तेरे भोजन मिल जाए, भोजन कर शरीर याद करने मात्र से अंत शुद्ध होता है, ऐसे संत हो गए, ऐसे पुरुष हो गए, याद करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से अंत शुद्ध होता है। सज्जनों ऐसी बात है, अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, अरे पुत्र के लिए कैसा शो किया, अब पुत्र किसी को किसी होगा, जब सही कहा जाएगा तो बरादरी को ऐसे ही रघु के वर्ष में रामचंद्र ने उतार लिया, राघव कहला राघव रघुवंश, राघव रघुवंश अपने कर्तव्य का पालन करे तो ऐसा करना चाहिए कि जिसमें अपने को होम दे सब, किस वास्ते करते हैं, क्यों करते हैं, ये सकाम भाव के सकाम भाव दशा हुआ है, निष्काम भाव से काम करना चाहिए, भगवान राम जी के वंश में ऐसा वंश हो, राम जी का रघु वंश में नारायण नारायण नारायण 42 मिनट हो गए भैया, समय हो गया ज्यादा, हम राम जी का कीर्तन करो, राम चंद्र की जय, गौर मुकुट बंसी वाले की जय।